الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بفضلي بمقام أمير الأنبياء والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tunaendelea na kitabu Ahkamu Janaiz, na katika darsa iliyomalizika kwenye kitabu hichi tulikuwa tumeuingia mlango wa 11 juu ya habari ya takfinul mayit, kumkafini maiti. Baada ya kumaliza mlango wa kukosha maiti, tuliingia takfinul mayit. Narejea kidogo mwanzoni mwa mlango huu kwa haraka haraka ili kuweka sawa tu tafsiri ya hadithi. Anasema wa ba'da al-firaghi min ghusl al-mayyit, na baada ya kumaliza kumkosha maiti, yajibu takfinihi, ni wajibu kumkafini. Imekuwa ni jambo la wajibu kumkafini maiti kwa dalili ya amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, li amri an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bidhalik, kwa sababu ya amri ya Mtume kwa jambo hilo imekuwa ni wajibu. Wal amru yaktadhi alwujub, na ki usul amri inapokuja kutoka kwenye Qur'ani, yani min al-a'la ila al-asfali, kutoka juu kuelekea chini, au kutoka kwa Mtume kuambia maswahaba au waislamu, basi yaktadhi alwujub, huwa inahukumu wajibu kwa jambo. Idha lam yasrifu sarifun, pindi kama hakuna chochote chingine kilichogeuza wajibu huo, kama imekuja dalili kauli nyingine kuonyesha kuwa si wajibu, hapa masala mengine. Basi kumkafini maiti imekuwa ni wajibu, li amri nabii sallallahu alayhi wasallam bidhalik, kwa sababu ya amri ya Mtume kwa jambo hilo. Fi hadithi al-muhrim, katika ile hadithi ya yule aliyehirimia hija, alladhi waqasathu an-naqa, ambaye alirushwa na ngamia alipofika chini akavunjika shingo akafa pale pale. Bwana huyu Mtume alisema maneno mengi kuhusiana na yeye, na ndani yake lilikuwemo tamko wakafinuhu, na mkafinini yeye. Tamko la Mtume hili wakafinuhu, hii ni amri. Kwa hivyo moja kwa moja ikachukuliwa hapo kwamba kumkafini maiti, yani kumvika sanda, ni wajibu. Kwa hivyo kama kuna watu wanafanya ujinga wa kutokuelewa sheria za Mwenyezi Mungu, wanarembea rembea maiti tu kusubiria mbali tu, wanafanya jambo la makosa makubwa, ni wajibu kuikafini maiti ya Muislamu. Na sheria za kukafini zitakuja baadaye kidogo, namna gani sanda yenyewe inapokuwa. Hadithi hii yenye tamko la Mtume wa kafinuhu muttafaqun alayhi, ni hadithi ambayo imewafikiwa juu yake katika kupokelewa kwake na maimamu wawili wakubwa sana wa hadithi, Imam Bukhari na Imam Muslim. Waqad taqaddama, na kwa hakika hadithi hii imeshawahi kutangulia, bitamamihi, kwa ukamilifu wake, fil fasli thalith, katika mlango wa tatu. Huu ni mlango 11. Tulipopita kwenye mlango wa tatu, kwenye fakratu dalun, kwenye kifungu cha dali, ukitaka habari hii kama watu kitabu cha hukumu janaiz, ukifungua sahifa ya 12 mpaka ya 13 utaipata habari hii. Sahifa ya 12 mpaka ya 13 utaipata habari hii, nayo inasema kama ifuatavyo. Ukamilifu wa hadithi imekuja hivi: aliposema katika fakra dalun, kwenye kifungu cha dali kinasema, wa hadha fi ghairi man mata muhrima, na jambo hili, yani la kumtia manukato maiti, atafanyiwa maiti yoyote anayokufa kikawaida, isipokuwa aliyekufa hali ya kuwa amekwisha hirimia hija. Fa amma almuhrim, ama aliyekwisha kuhirimia hija, fa innahu la yughatta ra'sahu, hakika yeye hafunikwi kichwa chake katika kuvikwa sanda yake, anaachwa kichwa wazi na uso wazi, kama vile ambavyo alivaa ihram yake. Maana nguo ya ihram, ya ihram inavaliwa izarun wa ridaun, nguo ya chini, yani izar ni nguo inaanzia kiunoni pale kufunika kitovu, ni rida, na ridao ni nguo ya juu inokuja mpaka katika bigani bani. Kwa hivyo yeye hafunikwi kichwa chake, wa wajuhuhu, na vile vile hafunikwi uso wake. Ni hadithi Ibn Abbas qala, kutokana na hadithi Ibn Abbas ambaye akasema hadithi hiyo itakusanya na jambo la kumkafini maiti vile vile, ingawa hapo alikuwa anazungumza juu ya habari ya kumtia manukato maiti. Hadithi inasema hivi, Ibn Abbas anasimulia: bainama rajulun waqifun bi'arafa, alipokuwa mtu mmoja amesimama uwanja wa Arafa, arahiji pamoja na mjumbe wa Mwenyezi Mungu katika hija ya mtume ya kuwaga, hijjatul wada, idh waqa'a an rahilatihi, samaki mtu huyu alianguka kutoka kwenye kipando chake, fawaqasathu, basi mnyama yule alimrusha na akamvunja shingo akamuua. Au qala fa aqasathu, au hadithi imekuja riwaya nyingine, fa aqasathu, akamtupa chini kumvunja shingo. Fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, basi bwana mtume alisema kuhusu mtu huyo, ighsiluhu, mkosheni, kukosha maiti pia ni wajibu kwa amri ya mtume hii, na mtakapomkosha mkosheni bima'in wa sidrin, kwa maji na mchanganye ndani yake na majani ya mkunazi. Tukasema kwamba hapa hikma yake, majani ya mkunazi si sharti ya lazima kupatikana hayo ya mkunazi, kama wanavyohangaika watu wengine wengi, wanaona kwamba hapa ni sharti, basi kwa hivyo lazima wayapate kwa bei yoyote ile. La, maana majani ya mkunazi hapa ni kwamba kitu hichi kina siri ya kutoka mapovu, kikatakatisha vizuri zaidi. Yakikosekana majani ya mkunazi, sabuni itafaa, harita zitafaa, au chochote chenye kutoa mapovu pale kitafaa, kikasugua, kitakasa. Wakafinuhu, hapa ndiyo kwenye madhani maudhui yetu. Wakafinuhu, mtume akasema kuhusu mtu huyu, na mumkafini, yani mumvishe sanda, fi thawbaini, katika nguo zake mbili alizohirimia. Wa fi riwayatin fi thawbaini, katika riwaya nyingine imekuja fi thawbaini, kwa nguo zake mbili. Lakini wala tuhannithuhu, na wala msimtie manukato. Kwa hivyo tumekwenda hapo kuipata hiyo ukamilifu wa hadithi, maana huko kasema wa qad taqaddama, na hadithi hii yenye tamko la wakafinuhu imekwisha kutangulia nyuma, bitamamihi, kwa ukamilifu wake, fil fasli thalith, katika mlango wa tatu, faqratu dalun, kwenye kifungu cha nambari ya dal, sahifa 12 mpaka 13. Walkafanu, na hiyo sanda yenyewe, au thamanuhu, tukasema au thamani yake, mimali lmayiti, iwe ni kutokana na mali ya maiti. Jambo hilo ni muhimu sana kulizingatia watu, sanda iwe ni kutokana na mali ya maiti, bali gharama zote zile za mazishi, ikiwa patatolewa gharama ya kuchimbwa kaburi, iwe katika mali ya maiti. Na kama patatumika motokari na petroli, kama watataka ujira wenyewe, iwe katika mali ya maiti. Isipokuwa kama kuna mambo mengine yaliokuwa nje ya sheria, si gharama za mazishi, kama vile matanga ya nyumbani wakifanya watu, haihusu kutumika mali ya maiti. Au khidma wakifanya watu, haihusu kabisa kutumika mali ya maiti. Au kama wengine wataweka mpaka 40 vile, haihusu kabisa kutumiwa mali ya maiti kwa mambo hayo. Hayamu katika dini, si fardhi, si sunna, wala si katika mambo ambayo waliifanya istihbab masahaba wa mtume au mtume wa Mungu au matabiina, hata kupita katika kupendezesha hamna, bali wameyagomba wote katika mambo ya israfu na uzushi katika dini. Au wengine kama watajaribu kuweka katika mali ya maiti kufanyia kila mwaka ikifika fanya hauli, kuna kitu kinaitwa hauli, si haki kabisa kutumiwa mali ya maiti kwa mambo hayo, bali bora zaidi madini yake. Kwa hivyo walkafanu au thamanuhu, na hiyo sanda au thamani yake, min mali almayiti, ikiwa katika mali ya maiti bora zaidi. Walau lam yakhlif ghayrahu, japo kwamba hakubakisha yeye maiti chochote chengine isipokuwa mali hiyo, itafanyiwa kazi hiyo hiyo ya sanda, japokuwa hakuna chengine, warithi na waondokee patupu, yule maiti bora asiriwe na mali yake au kulipwa madeni yake, warithi wataondokea patupu. Ikiwa warithi waondokee patupu, basi ibada yoyote iliyokuwa si sheria katika dini, mambo ya uzushi, ndo kabisa hayana nafasi kwa mali ya maiti. Warithi waondokee patupu, ni bora zaidi kutumia mali ile kwa sanda yake, gharama za mazishi, madeni yake. Warithi waondokee patupu, siuze kuitumia mali ile katika mambo ya uzushi katika dini mzima, ndo kabisa hayana nafasi. Lihadithi Khabbab ibn al-Araqi, kutokana na hadithi ya bwana Khabbab ibn al-Araq, tukasema huyu ni Muislamu katika Waislamu wa mwanzoni kabisa kuslimu, na alikuwa ni mwalimu akisomesha Qur'ani hiyo chache iliyoshuka wakati huo, na katika baadhi ya wanafunzi wake alikuwa dada yake Saidina Umar bin Khattab radiyallahu anhum ajma'in. Saidina Umar, nafsi ya kule kusilimu kwake kulisababishwa na mwalimu huyu Khabbab ibn al-Araq. Namna gani ilikuwa? Naam, Saidina Umar alikuwa ameghadhibika mno juu ya vurugu, namna wanavyoiona wao Makureishi na ujinga wao wakati huo, kwamba pameingia vurugu pale mjini Maka. Nani kaleta vurugu? Muhammad kaleta vurugu. Lakini Muhammad huyu dasturi yake fanya vurugu? La, kwa wao alikuwa as-sadiqul amin, ni mkweli mwaminifu. Lakini sasa wanamtuhumu kwamba kaleta vurugu, amefarikisha baina ya mtu na baba yake, mtu na jirani yake, mtu na wanawe, ameleta sui tafahamu kubwa kwa dini mpya aliyokuja nayo. Saidina Umar bin Khattab amechelewa maskini kuingia kwa Uislamu, tokea umekuja Uislamu pale Maka, miaka 5 imempita maskini. Kumbe atakuja kuwa Muislamu bora sana, kumbe atakuja kuwa khalifa wa pili wa mtume, kumbe atakuja kuwa ni mtu mwenye firasa, utambuzi wa ghaibu, ambao utambuzi huo mtume anasema ittaqu firasata almu'min fa innahu yanzuru bi nurillah, ogopa sana firasa aliyopewa Muislamu mwenye kuamini Mwenyezi Mungu, Mola wake anampa firasa, anaweza katambua mambo kwa macho, anaweza katambua mambo kwa masikio, anaweza kuona mbali. Yeye anapewa utambuzi na Mola wake, iogope sana firasa yake, maana humdanganyi. Ukianza kuzungumza neno lako la mwanzo kishakubaini, hujaanza kuzungumza ndani ya macho yako anaona mambo ya hatari. Ndio maana waadhini wawili walioota wameadhini, mmoja alipokwenda kuaguliwa ndoto yake kwa mwenye kuagua ndoto, aliposema kwamba mimi nimeota na adhin, mwenye kuagua ndoto akamtazama usoni mwake, alikuwa na firasa kubwa sana aliyokuwa na mola wake, akamwambia innaka satahuju, wewe utahiji katika umri wako, hutokufa ila utafanya ibada ya hija, kaa tayari, kwani naziona alama za kheri ndani ya uso wako. Na Mwenyezi Mungu tafsiri ya ndoto yako ni kwamba amesema wa'adhin finnasi bilhaji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Tafsiri ya ndoto yako ni aya ya Qur'ani, wa'adhin finnasi bilhaji, Nabi Ibrahim watangazie watu ibada ya hija. Hii tamko la tangazo limetolewa na yatangaze kwa watu, na hii adhana uliyoota na adhini, basi ni tangazo, unatangaziwa ibada ya hija, satahuju, utahiji wewe. Mwingine akatokezea naye vile vile ameota na adhini, mwenye kuagua ndoto akamtazama usoni mwake akamwambia ayuhasarik, wewe mwizi. Watu wamestaajabu, vipi mtu mwingine kaota kaadhini unamwambia atahiji, na mwingine kaota kaadhini unamwambia wewe mwizi? Akamwambia ehe, naziona alama za uovu ndani ya uso wake huyu, na tafsiri ya ndoto yake huyu inafasiriwa kwenye surati Yusuf, ayatuhal airu innakum lasariqun fa'adhana mu'adhdhinun, akaadhini mwenye kuadhini, bimaana akatangaza mtangazaji, kuadhini kwake huyu ni kule. Fa'adhana mu'adhdhinun, akatoa habari mwenye kutoa habari, ayatu haliru, enyi watu wa msafara mliokuja, ndugu zake Yusuf, innakum lasarikuna, nyinyi wezi, tushapotelewa na kitu sijuku, wezi wakubwa nyinyi, tutaanza kusachi mizigo yenu. Ittaqu firasa almu'min, kumbe huyu Umar atakuja kuwa mu'min mwenye firasa. Amechelewa maskini kusilimu kwa muda wa miaka mitano, hata alipokuja kusilimu ndo Uislamu kasababika, ikawa ndio sababu ya Waislamu kufanya ibada yao dhahir shahir, na kabla ya hapo akijificha kwenye nyumba ya Arqam bin Arqam kwa siri kabisa. Mtume anasomesha hivyo vijisura vilivyoteremka wakati huo kwa siri, wakigundulikana wataadhibiwa, watauawa wengine. Lakini mwamba huyo alipoingia kwenye dini alimwambia Muhammadi, hichi kinachotupa kujificha ndani kitu gani? Alasna ala haki, kwani sisi hatukujua haki? Na wao katika baadhi ya Makureshi hawa, akamwambia ndio, basi kitu gani kitachotupa watu wa haki kujificha na watu wa batili wajieneze juu? Haiwezekani. Tutokeni sasa hivi mguu mmoja mguu pili mpaka uwanjani Al-Kaaba, tukaisali sala yetu ya haki, watu tazama kule, na thubutu mtu kutukusa. Ikawa hapo tena ndo fallen, mstari mmoja anaongoza Hamza na mstari wa pili anaongoza Umar, watu wamejipanga kwa fall, kwa line. Makuraishi walipoona line mbili zile walisema sasa basi Maka imeharibika, hatuwawezi. Huyu bwana amechelewa kusilimu kwa muda wa miaka mitano, wakati yeye fujo hii imeingia anavyodhani maskini, kwa sababu watu wengi wanavamia mambo, wanachukulia mambo kijuu juu, wakiambiwa mtu fulani anaharibu hachukui hata juhudi ya kwenda kumsikiliza, hivyo namna anavyoharibu vipi kwani? Hivyo mtu akusanyie watu msikitini, unadhania wewe kwa Unguja kama hii Uislamu uloingia kwa miaka na miaka, akae mbele ya watu awe anasema kwamba anaifasiri Qur'ani au anazungumza hadithi za Mtume, halafu iwe anaharibu watu, unadhania anaweza akaenda kwa siku saba kwa Unguja hii? Hebu nawatokeze Makadiani tu wajaribu kuuza vitabu vyao dhahiri shahiri uwanjani, watizame cha mtema kundi kitavyokamata Unguja kwa namna ya Uislamu unavyotambulikana, na watokeze watu ambao inajulikana mafunzo yao yanakwenda kinyume, na Nabii Muhammad, utizame kama watachukua saa moja tu watatiwa mbaroni na watakunja kunja virago mara moja tu. Haiwezekani kabisa mtu usikia na kupotosha watu hivi. Wewe uchukui juhudi yoyote, hebu nenda kwanza kasikilize. Ebwana ukwenda, ukenda siku ya mwanzo kama umekaa nje ya msikiti, siku ya pili utakaa ndani, utajihisi umepunjwa sana. Na kama kukaa ndani kwako umekaa siku ya mwanzo nyuma huko mwisho wa msikiti, siku ya pili utakaa katikati ya msikiti, siku ya tatu utakuja mbele zaidi. Hivyo ndivyo inavyokuwa. Saidina Umar Maskin amekamata silaha yake rasmi, amerejea kachoka kazini kwake, lakini akasema leo afadhaliki, huu mzizi wa fitna nitaukata lazima, mimi au yeye nitamuulia mbali. Mimi sahibu yake mkubwa akamkuta njiani, namwambia wewe mbona hivi, unaelekea wapi leo? Akamwambia mimi leo nakata mzizi wa fitna yake au yangu Muhammad. Waacha we Muhammad, ukimgusa bwana pata magiga damu nyingi sana hapa Maka. Huyu mdhalia sana hivyo, sione hivi kupishana kwetu, huyu mdhalia sana huyu. Na halafu mali za Makureshi kumpinga kwa ukote na kumpinga huku, wallahi ana amana zao. Sasa kakamata yeye, hawakumwona mtu yoyote hapa Maka kumkabidhi mali zao, anazo yeye. Yeye kwetu ni Sadiq al-Amin. Huyu wallahi ukimpiga huyu, hawa wanaompinga watakuelemea ona. Sikwambii pahala bora zaidi kwenda kwanza kuanza kusafisha uovu huu? Niambie wapi? Dada yako amesilimu wewe, Fatima. Dada yangu mie Fatima, akaambia naam. Na hivi sasa hivi yuko nyumbani kwake na mumewe, na kuna mwalimu wao Khabab ibn Arat anasomesha Qur'an. Nenda. Khabab huyu anasimulia hadithi hii, ni Muislamu wa mwanzo kabisa na ni katika mwalimu kati huo, ujira wake hausemeki kuweza kufundisha angalau Qur'ani kwa siri wakati huo wa dhiki sana, ujira wake hausemeki bwana huyu. Akatoka Saidina Umar kwenda katika nyumba hiyo, akabisha hodi, sauti ile inajulikana ya Umar, namna alivyokuwa, tabia zake, ushupavu wake, uhodari wake, basi wakaitambua watu sauti ile. Ikawa wanaseme sana kwa siri ndani kwamba hii sauti ni ya Umar. Ndiye pakachunguliwa kwenye mwanya wa mlango, akaonekana ndiye. Sasa ndiye watoke mtu ndani huko, takupa sote sisi, nini cha kufanya? Hamna cha kufanya, hapatokeki, nyumba haina mlango wa pili, mmoja tu. Yule Khabab bil Arati mpunguni Bansaidi, yeye na mkewe, akasema ah, mimi kama itakavyokuwa shemegi yangu Omar, nitasikiliza kwanza. Lakini yule mtu mwingine alipenya, Khabab maskini mbunguni bwana, anangoja kitakacho tokezea hapo. Akafunguliwa mlango Omar, akaingia ndani. Alipoingia ndani anasema, ni kitu gani hichi ambacho mimi nikikisikia nakisoma nyasa hivi hapa? Maneno gani mageni haya yasiyofahamika? Dada yake Fatima anamwambia, kusikia kitu, masikio yako yanakudanganya. Ndio sisi tunazungumza kikawaida tu, tumekaa mume wangu atazungumza kama kawaida tu. Hapana, nyinyi mna kitu mlikuwa mkisoma, ni hii fitna iloingia hapa. Kuna maneno ya Muhammad kayaleta hapa, anawazuga watu, anawadanganya watu, ameharibu. Na nishapata habari kwamba wewe Fatima umeslimu wewe. Akamwambia kusikia, katika papatu papatu ilimponyoka Fatima katasi ya ngozi ambayo alikuwa kaibamia kwenye paja lake, kakana nayo chini pale katika papatu papatu, ili ngangano ikabidi yaonekane ile katasi. Lakini wakati huu inaonekana katasi ile amekwisha kumjeruhi zamani Omar dada yake, kwa sababu alimkunja mumewe kwanza, akamsukuma mbali, akamuumiza. Fatima akaambia, kwa namna hiyo bora utuwe sote sasa, tuwe sote na mimi nimeslimu kweli. Katasi kaonekana, nipe. Kaambia sikupi, weka kafir, najis, huwezi kugusa hii. Umar kumwona mtoto mwanamke yuko vile, kidogo ikamjia kwamba hichi kitu kumbe kinakuwa na imani kama hivi, lazima kuna siri fulani. Dada yake anamwambia kwamba sasa bora uue, na wakati huo kishampiga papa ya upanga, anatoka damu ndugu yake. Katika vurugu pale ile akamwambia, lazima unipe, sikupi. Akaichukua kwa nguvu, akaanza kusoma inasemekana kwamba ilikuwa ni sehemu ya mwanzo ya sura Taha. Mwanzoni mwake anaona maneno bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Na yeye ni mwarabu msomi, alikuwa akija kuandika na kusoma. Tafsiri ya maneno hayo alielewa vizuri sana, na kwao Mwenyezi Mungu si mgeni. Wala in saaltahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah, au katika aya nyingine la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Ukiwauliza nani kaumba mbingu na ardhi, watakwambia Mwenyezi Mungu ndiye aliumba, au watampa moja katika sifa mbili au sifa mbili zote, watasema kwamba ameumba mbingu na ardhi yule mwenye nguvu kuliko watu wote, anayejua kila kitu. Mwenyezi Mungu kwa usimgeni. Alipoona bismillahir rahmanir rahim, basi kidogo akashtuka kwamba maneno haya yatoka na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Taha na Atta kwa harufu mbili za ta na he, yaani asili ya kiapo hichi, kama inawezekana maneno haya kutamkwa na marabu yoyote au mwenye lugha yoyote. Mfano maneno haya anajaribu siku moja kutamka, ili aone kwamba kweli anaweza kiumbe kutamka maneno haya, si ya Mungu kweli haya. Mbele ya maneno yanakuja, ma anzalna alaika alqur'ana litashqa, hatujateremsha juu yako Muhammad Qur'ani hii ili uingie mashakani, uteseke, uadhibike. Hatukuletea hii kwa ajili hiyo, illa tadhkiratan, isipokuwa ni maonyo, huu ni ukumbusho, liman yakhsha, kwa yoyote yule mwenye kumcha Mola wake. Tanzilan, huu ni uteremsho, mimman khalaqa al-ardha, kutokana na yule aliyeumba ardhi, wa samawati al-ula, na mbingu ambazo zimeinuka juu sana, bila ya nguzo ambayo inaonekana ni kama mbingu hizo. Na wao Makureshi, ukiwauliza nani kaumba mbingu na ardhi, wanamjua, khalaqahunna Allah au khalaqahunna al-azizul alim. Maneno yale sasa kaanza kumchemsha vizuri sana Omar, na akaanza kubadilika pale pale sura yake, na akaanza kusema kwamba ma ahsanu hadha al-kalami, ni uzuri uliojo maneno haya. Ar-Rahman, huwa Mwenyezi Mungu mwenye rehema nyingi, ala al-arshi sawa, juu ya arshi Mwenyezi Mungu huyo amesitawi kwa namna anavyojua mwenyewe kustawi huko. Sayyidna Umar pale pale akabadilika alipoanza kuuliza uzuri uliojo maneno haya. Khabbab ibn al-Arati sasa akachomoka mvunguni, akamwambia Umar, usije ukachelewa. Ana kumekodana nyumba hii, naam niko nilivificha. Usije ukachelewa kupitwa katika kheri kubwa sana. Nimemsikia mtume leo asubuhi akisema, Allahumma, e Mwenyezi Mungu, aizza al-Islam bi ahabbi rajulaini ilaika, utie nguvu Uislamu huu kwa yoyote katika watu wawili ambao unampenda zaidi wewe, Umar na Abu Jahali. Huenda Mwenyezi Mungu amekuchagua wewe Umar, nimemsikia mtume leo akisema hayo. Usije ukachelewa usipitwe. Pale pale Umar akauliza mtume yuko wapi, sasa kaelekezwa kesha kabisa. Na ndiyo maneno haya yalivyo, hategi sikio mwenye akili yake timamu. Siku moja tu, pamoja na kasumba nyingi aliyotiwa muda mrefu, siku moja tu akikaa pahala akasikiliza maneno haya yanazungumzwa, amevurugika siku hiyo hiyo. Khabbab ibn al-Arati amesababisha kusilimu kwa Umar, aliyekuwa akisomesha kwa dada yake Umar, ndiye ambaye Khabbab huyu anatusimulia hadithi hii sasa hivi. Imekuwa ni dalili ya kwamba sanda ya maiti, iwe ni katika mali ya maiti au thamani yake, kwa hadithi ya bwana Khabbab ibn al-Arati, Muislamu wa mwanzoni kabisa. Qala, amesema Khabbab, hajarna ma'a Rasulillah, tulihajiri sisi pamoja na mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallam, fi sabilillah, tukiwa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Hakuna jambo lilotutoa makwetu isipokuwa hilo, tumeacha kila kitu chetu nyumbani Makka, kwa kuwa ni amri ya Mwenyezi Mungu. Tuliacha kila kitu, nyumba nzuri nzuri, mitende yetu chungu nzima, tukahama, fi sabilillah. Fa wajaba ajruna ala Allah, basi ukawajibika ujira wetu juu ya Mwenyezi Mungu. Tukashinda hatimaye, tumeondoka wageni wanyonge, tumeingia Madina, lakini baadaye malipo yakawa yamewajibika ya Mwenyezi Mungu kwetu sisi, ikawa tuna hali nzuri, tulishinda, tukawa tunapata gawira nyingi, tukastaajabu. kwamba Mwenyezi Mungu ametupa maisha bora zaidi kuliko tulikuwa na mwanzoni. Faminna man mada, basi miongoni mwetu wapo walioondoka duniani. Basi katika sisi kuna aliyetoweka, kuna aliyepita. Lam yakul min ajrihi shay'a, hajala katika ujira wake chochote. Minhum Mus'ab ibn Umayr, miongoni mwao ni sahaba mkubwa kabisa katika Waislamu wa mwanzoni vile vile, bwana Mus'ab ibn Umayr. Inshallah na huyu naye vile vile tutakuja kudondoa dondoa kidogo katika habari zake za kusisimua. Tutakapopata wasaa mzuri kabisa, tutakuja na habari zake rasmi kuhusiana na Mus'ab ibn Umayr. Muislamu wa mwanzo kabisa, ana hadithi tamu sana huyu. Ni mfano wa kuigwa na kila anayeondokea katika Uislamu kijana, ni picha sana, ni frame anaitazama kwa Mus'ab ibn Umayr. Nani alikuwa yeye? Maskini alikuwa milionea huyo. Ni mtoto wa watu tajiri sana kabla ya kusilimu. Lakini akaja kafahamu Uislamu ndani ya ujana. Na baada ya kuingia kwenye dini Mwenyezi Mungu akamruzuku imani pevu. Maskini Mus'ab akawa anaiangamiza mali yake yote fi sabilillah. Maskini za Mungu, jihadi. Hatimaye ameondoka duniani katika vita vya Uhud, kauawa huyo. Katika maiti 70 waliouawa katika Uhud, miongoni mwao ni Mus'ab ibn Umayr. Na Mus'ab ibn Umayr alikuwa ndiyo mkamataji wa bendera wakati huo. Mtume alimpeleka Madina huyu kwanza, kabla yeye mwenyewe kufika Madina alimtoa kama ni mwalimu, naenda kaeleze Uislamu kwanza Madina. Hakuna nyumba Madina wakati Mtume anaingia pale ila yumo Muislamu, japo kwa mmoja kwenye kila nyumba Madina. Mtume kaja akakuta mambo laini kabisa Madina. Mus'ab kafanya kazi kubwa sana, tutakuja kusimulia habari yake baadaye inshallah. Basi minhum, miongoni mwa waliopita hawajaonja katika ujira wao ni Mus'ab ibn Umayr. Kutila yawma Uhud, aliuawa siku ya vita ya Uhud, wakati alikuwa na bendera ya vita yeye mkononi mwake. Na tukasema kwamba alimshabihi sana mtume huyu kwa kimo, mapana ya mwili, sura, namna ya mviringo wake ilipokuwa, sura yake, duara yake, namna kila kitu utasema Muhammad vile ilipokuwa. Hata Makuraishi wakawahi kutoa usiyahi kwamba wameshamuua Muhammad kwa kumwona Mus'ab ameamka chini, na walipokuwa wameona kwamba madhhab bendera nayo yeye, bila shaka alikuwa ni Muhammad. Na kiasi wakati huo watoe tangazo hilo, kwa sababu Muhammad alikuwa haonekani kwenye meidani pale, kwa sababu kipigo kikubwa sana kilianguka kwa Waislamu walipovunja amri ya mtume wao. Baada ya kuwapanga watu 50 waliokuwa maxmen, wapigaji shabaha wazuri sana wa mishale, hawakosi wanapolenga. Aliwachagua mtume akaweka juu ya mlima fulani wa Uhud, akawaambia hapa nyinyi msiondoke. Ikiwa mnaona kwamba ushindi uko upande wetu au ushindi uko dhidi yetu, nyinyi mpaka mtapopata amri yangu ndipo mtapoteremka hapo. Hapo ni pahala muhimu sana. Mapambano yakawa yanakwenda vizuri mno. Ushindi ulikuwa moja kwa moja unanukia kwa Waislamu kama Badri vile, ndio vile vile kwa Uhudi vile vile. Mwenyezi Mungu anasema wa laqad sadaqakumullahu wa'adahu, kwa hakika Mwenyezi Mungu alikwisha kukuthibitishieni ahadi yake iliyokupeni kwamba nyinyi mtashinda. Iz tahsunahum biiznihi, kumbukeni mlipokuwa mnawakata vichwa makafiri kwa amri yake Mwenyezi Mungu, ushindi ulikuwa kwa kwenu. Hata idha fashiltum, mpaka mlipoanza kufanya woga watu wa mlimani 50, watanazatum fil amri, na mkaanza kubishana katika jambo la mtume kwamba msiteremke, wengine mnasema kwamba hamkumfahamu, amezungumza kikubwa yule, lugha tuzima ile, yule kazungumza kimambo ya istiara tu, haikuwa ni maneno rasmi ya sahihi, yalikuwa ni maneno kama katumia istiara. sasa hivi watu gawira na wakona chini kwa sisi tukaa nyumba kunyumba, watu sama na vufuma kule gawira, madhahabu, manini, manini, hapa tena sisi tukaa tena hapa, chelewa chelewa unamkuta mdosi wako, tunzituni. Wengine wasema hata amri ya mtume bwana, hususan katika maidani ya vita, haiwezi kuwa imekwenda kinyume nyume. Labda napoapa makafiri kwamba atapita njia hii, kumbe amepita njia hii, vita ni khada, lakini sisi waumini haiwezekani kwa katupa amri nyingine. Wakabishana pale, nusu wakateremka, wengine wakabakia, hawakubaki isipokuwa wachache sana. Ah, kipanga hicho kikawateremkia Waislamu. Wakati huo majeshi ya makafiri yana komando mmoja anaitwa Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughira, na vile vile wanaye komando mwingine anaitwa Ikrima ibn Abi Jahl. Hatari kubwa, hatari kubwa. Hizi picha zote mnaoziangalia sasa hivi, choose nega, sio buzi gani, hawa hawana maana. Eh bwana, alikuwa makomando wao bwana, kambi yoyote wataichukua, yoyote, katika vita vyovyote watashinda. Hapapitiki, hapapitiki bahari, watapita baharini hawa. Moto, moto uko wa, watapita kwenye moto. Wakati ule makafiri na wawili hawa wana mtoto wa Abu Jahl na wana mtoto wa Walid bin Mughira. Baba zao ni maadui wakubwa wa mtume ambao wamelazwa katika uwanja wa Badri. Wana kisasi sasa basi. Hawajasilimu wakati huo bado. Wazee wao kila mmoja wameuawa katika vita vya Badri, na wao sasa wanasema lazima walipe kisasi. Walipouona mwanya umepungua katika vita vya Uhud kwenye mlima ambao mtume kawapanga toka 50, kidogo pamepungua ile kasi ya mishari, maana ilikuwa inakwenda kama mvua double moja hapa mitiki. Walipoona ile spidi imepungua, ndipo walipozunguka upande wa pili, wakawapandia watu wachache waliobakia pale, waliwamaliza kama bisi. Na wao vita wanavielewa vizuri kwenye field hiyo ya wakati huo ya vita vya panga na farasi. Field hiyo ilikuwa ni yao. Hapo ndipo walipoingia uwanjani, ikawa wanapigwa Waislamu sasa nyuma na mbele. Kule mbele kuna maadui, nyuma kuna Walid, Khalid bin Walid bin Mughira na Ikrima bin Abi Jahl, halafu mbele kule kuna makafiri wengine. Hatari kubwa ilikuwa hapo. Ndipo walipopigwa Musa bin Umairia wakimdania mtume, na wakati huo mtume kisha pigwa na vile vile yuko kwenye shimo na garagara, fahamu hana, nafsi ya kofia aliyokuwa kavaa mtume ya vita imeingia vyuma kwenye mashavu yake, imebonyea ndani, imezama huku na huku. Mtoaji wa vyuma Abu Ubaida bin Jarrah ndo aliomudu Masihi radiyallahu anhum ajma'in, walishindwa kwa Sayyidina Ali kuvuta kwa mwenye huruma sana mtume, kwa matakufa lakini wamejaribu kuvuta watu kama vile havitoki. Wanaona kwamba watavuta kila kitu, mashafu, magego, meno, hatari kubwa, mpaka ulimi utakwenda. Akamwomba Mungu bwana Abu Ubaida bin Jarrah, ambaye mwenyewe mtume anamwita aminu hadhihi al-umma, muaminiwa wa umma huu. Abu Ubaida bin Jarrah aliyemuua baba yake mzazi katika vita vya Badri, kamtoa roho baba yake mzazi. Abu Ubaida bin Jarrah alikuwa anaona nafatwa fatu na baba yake, anamkimbia, kamkimbia mara ya kwanza, kamkimbia mara ya pili. Baba mtu keshaambiwa kwamba wewe mwoga, wewe hutoki kwenda huku, wewe kuna mwanao kule kasilimu, wamemtia chumvi. Mpaka akasema wallahi nitamuua mwanangu, mthibiti kwamba mimi kafiri wa kweli. Mnaambia mwoga, mie mwoga, wewe hutopigana, wewe kuna mwanao pande ule kule, wewe huwezi. Akamwambia basi nitaona nitafanya nini mimi. Akawa namvizia mwanao yamtoe roho. Yule masikia anamkimbia baba yake, hawezi kumtoa roho. Hata baadaye akaja akajiuliza, hivyo huyu kafiri tumekuja hapa tumekutana, yeye ni kafiri, ni Muislamu, tunapigania jina la mzimu, sasa ananitafuta aniue, mimi namkimbia, namkimbilia nini? Alimwambia khudha ya adu wallahi, chukua chuma hichi wewe, adu ya mzimu, kikapenja kwenye moyo mpaka kwa pili huko. Abu Ubaida mtume akamwita aminu hadhihi al-umma, alimudu kutoa vyuma katika mashavu ya mtume, katoa kwa meno, mikono ilikuwa haiwezekani. alivuta kwa meno, basi yeye mtoaji meno yake ya mbele yote linuka. Hali ya mtume ilivyokuwa kwa kukhalifu amri yake. Ndio maana mnyuka sema falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri, na watahadhari wale waislamu wanaothubutu kuvunja amri ya mtume wa Mungu. Akikwambia usizue katika dini, wallahi usizue kweli, utakuja kuiendesha mrama dini ya Mungu, utampigisha mtume wa Mungu, utauvunja Uislamu, utasababisha Waislamu kuumia sana kwa jambo la kuvunja amri ya mtume. Popote mtume akitia amri yake, basi fa'tu minhu mastata'tu wa idha nahaitukum bi amrin, na nitakapo kukukatazeni jambo Waislamu, basi fantahu, wacheni pale pale. Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au adhabun alim. Basi Mus'ab bin Umair akauawa katika vita vya Uhud, sauti ya makafiri ikaenea kama moto kichakani kwamba Muhammad ameuawa, na ni kweli kabisa, alikuwa haonekani kwenye medani, anagaragara kwenye pahala pana shimo, wamemlinda vijana 12, hapa ingiliki kabisa, palikuwa pana hapo fujo kwa kweli. Miongoni mwa masahaba hao kina Abu Bakar alikuweko hapo, Omar alikuweko hapo, Sayyid Uthman maskini alikuwa katika mkumbo waliokimbia wakati huo, kwa sababu ilikuwa tena hapapiganiki tena, sauti kama Muhammad kauawa, na walivyokuwa hawamuoni, na baadhi ya Waislamu walimuona yule Mus'ab kama Muhammad, ilikuwa ya rabi rabi nafsi yangu tinabu. Wengine nia zao ni nzuri kabisa, walikuwa naona kwanza tutafanyikeni kwanza hapa tukapata nafasi ya kufikiria tufanye nini. Hakukimbia kwa sababu ya uoga, walikimbia kwamba watafuta step tukuchukua kidogo. Ikiwa Muhammad shauawa, sasa wa step tufanye nini sasa hivi? Hatimaye lakini wairudi baadaye. Basi mjingu wasema wala qad sadaqakumullahu wa'adahu idh tahsunahum biiznihi hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa ataytum. Mambo yalibadilika mlipoasi nyinyi Waislamu, min ba'di ma arakum ma tuhibbun, ba'da ya sisi kukuonyesheni yale mambo ambayo mnayapenda sana, dunia, mali, bwana, mliona mali mkaruka roho. Minkum man yuridu dunya, kumbe miongoni mwenu wako wanapenda dunia. Wa minkum man yuridu al-akhirah, na miongoni mwenu walibakia wazuri sana wanaipenda akhira zaidi. Thumma sarafakum anhum, kisha Mwenyezi Mungu akakugeuzia ni ushindi akawapa wao makafiri. Liyabtaliyakum, ili kukutieni adabu. Hamna adabu. Na siku zote ukiona Waislamu wanashindwa pahala popote pale, wameelemewa na makafiri, ujue wana makosa makubwa kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mtume anasema walan yaj'al Allah lilkafirina ala almu'minina sabila, kabisa Mwenyezi Mungu hatofanya jambo la kuwapa makafiri dhidi ya waumini ushindi. Baadan ukiona wameshindwa Waislamu, wana makosa makubwa, wamevunja amri ya Mtume, wamevunja amri ya Mwenyezi Mungu. Tuliposema kwamba kukafiri maiti ni amri, na amri siku zote na hukumu kuwa ni wajibu, anauliza nini hukumu ya maiti iliyopatikana hali ya kuwa imeshaharibika, yani ishakuwa mzoga tena, ikoswe vipi na ikafiriwe vipi? Insha Allah kuna mlango unakuja mbele, au hadithi ziko mbele kidogo juu ya habari hawa waliokusha kutaghayya. Lakini kwa kudokoa kidogo, ni kwamba maiti iliyokwisha kutaghayya inazikwa kaifa amkana, vyovyote vile itakavyowezekana, lakini ule wajibu wa kukoshwa utajaribiwa kama inawezekana. Haiwezekani basi, kuhifadhi afya za watu waliohai hapo inakuwa ni aula ya maiti yamekwisha. Na ile sanda kama itawezekana kuzongwa zongwa maguo, ili aziko amesirika atazongwa zongwa maguo, na kama haiwezekani imekuwa ni dhiki, afya za watu zitaharibika, atazikwa kaifa amkana. Hiyo sasa imekuwa ni dharura, lakini wajibu ule uko pale pale, hauondoki. Hiyo ni dharura, na katika dharura kila penye ibada huwa panaekwa upande sheria. hata katika ulaji, kama ni furra ghaira baghin wala adil, katika kula nyama nguruwe, kula mzoga, fala isma alayhi. Hapo tena inakuwa ni dharura, wa inda dharura yurtafa'u al-ahkam, penye dharura tena hukumu zinanyanyuliwa kidogo kidogo, moja moja. Lakini tutayakuta haya mambo kwa ukamilifu wake insha Allah. Basi Mus'ab bin Umair miongoni mwa masahaba waliokuwa hawakuonja malipo yao hapa duniani, lakini akhira wamekwisha kutana nayo zamani. Kutila yawma Uhudin, aliuawa Mus'ab katika vita vya Uhud, falam yujad lahu shay'un, pamoja na kwamba aliondokea ni mtu tajiri sana, hapaja kutikana kwake yeye na chochote uwanjani. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine, walam yatruk, wala hakuacha kitu, illa namira, isipokuwa guo moja aliokuwa kavaa mwenyewe. Fakunna, anasema Khabbab ibn al-Arabi, tukawa sisi masahaba tulohudhuria pale, idha wada'naha, tunapoliweka guo lile, ala ra'asihi, juu ya kichwa chake, tunaanzia kichwani kumfunika, basi kharajat rijlahu, itatokeza miguu yake miwili chini. Alimwenei basi miguu na alikuwa tajiri, lakini Uislamu ulisababisha yeye awe vile, na mwenyewe yuwazi kabisa, mali yake yote kayangamiza zaidi mzima, anakopa mnyonge kabisa, ana kitu. Na pale inaonyesha wazi kwamba maiti anakafiniwa na mali yake mwenyewe. Mtume hakusema kabisa kabisa kwamba pale vua fulani vua fulani vua fulani, anakafiniwa kwa mali yake mwenyewe kwanza. Wa idha wada'naha ala rijlaihi, na ilikuwa guo lile tunapolianzia kuliweka kwenye miguu yake, faraja ra'suhu, kichwa chake kitatokeza nje. Alimweleza faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume wa Mwenyezi Mungu akasema, da'uha, liwekeni ile guo, mima yali ra'sahu, katika sehemu ambayo inafuatia kichwani kwake. Wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine, ghassu biha ra'sahu, mfunikeni kwa guo hilo kichwa chake. Waj'alu ala rijlaihi, na mjaalie juu ya miguu yake miwili, al-izkhal, majani. Tukayazungumza majani haya kwamba alikuwa ni majani ambayo mtume aliruhusu yang'olewe baadaye, ingawa katika haramu ya Maka haung'olewi hata mti wake. Walimuomba masahaba, isipokuwa majani haya walikuwa wakitumia kwa dawa mbalimbali, mtume maruhusu. Wa minna, anaendelea kusema bwana Khabbab bin al-Arabi, na miongoni mwetu, man aina'at lahu thamaratuhu, yuko ambaye imemuivia kabisa matunda yake, amemuivia, yani mali mingi kampata. Fahuwa yahadubuha tahamati, kila mmoja anayavuna, ai yajitaniha, anayavuna matunda hayo. Hadithi hii akharajahu al-Bukhariyu wa Muslim, wasiyaku lahu, na mtiririko wa maneno yake watokana na yeye Muslim, wa Ibn al-Jarudi, na vile vile Ibn al-Jarudi fil Muntaqi, kwenye kitabu cha Muntaqi, wa Tirmidhi, wa sahahahu an-Nasa'iyyu, wal Baihaqiyyu wa Ahmad, wa riwayatu thaniya, na riwaya ya pili walitilahu ni yake yeye, walitirmidhi, na Tirmidhi vile vile. Waruya minhu Abu Dawud, na ikasimuliwa kutokana na yeye vile vile bwana Khabbab bin al-Arabi, amesimulia Abu Daudi, kauluhu fi Mus'ab, kauli yake alipokuwa akizungumza kuhusu Mus'ab, yani kutila yawma Uhud, ameuawa siku ya Uhud, ila akhiri mpaka mwisho wake. Wa riwayatu thaniya, na riwaya nyingine athalitha, ya tatu, lahu ni yake yeye huyo Abu Daudi, wa fil babi, na katika mlango huu, an Abdurrahman ibn Auf, akhrajahu al-Bukhari wa ghayruhu. Wa yambaghi, na inatakikana hiyo sanda, an yakuna al-kafanu ta'ilan, yatakikana hiyo sanda iwe ni refu, sabighan, yenye kuenea, yenye kustiri mwili mzima wa maiti juu mpaka chini, isiwe ni kitu mata yaskara kina mbanabana, iwe ni kitu ya kumwelea. Yasturu jamia badanihi, inaweza kustiri mwili wake wote, na hayo ya kwamba sanda iwe refu yenye kumuenea imekuwa ni jambo la wajibu li hadithi Jabiri, ni kutokana hadithi ya bwana Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu amesema anna nabiyya, ya kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wasallama khataba yawman, alitoa khutba siku moja, fadhakara rajulan, akamtaja mtu katika khutba yake, min ashabihi, katika masahaba wake, kubiba ambaye ameshafishwa mtu huyo. Fakufina, mtu huyo alipofishwa akakafiniwa mbio mbio, fi kafanin ghairi qa'ilin, kwa sanda ambayo ilikuwa sirefu si ya kumwelea, wa kubira lailan, na akazikwa haraka haraka usiku usiku. Jambo hilo mtume hakulifurahia. Fazajara nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, akakemea awakagombeza bwana mtume sallama, an yukbara rajulu billaili, kuzikwa mtu usiku usiku, hatta yusalla alayhi, mpaka kwanza asaliwe na jamaa iliyokuwa ya kutosha kubwa, wapewe habari watu mwenzao wamefariki dunia, na habari ile kwa Waislamu maana yake waje wengi wasimame, kusimama dakika ya mwisho wanamuombea mwenzao, dua ile swala ya maiti ambayo ndio ni dua mle anahitajia sana maiti, na mna guarantee ya kauli ya mtume ya kwamba hawatotimia watu 40 ambao hawamshirikishi Mwenyezi Mungu, watu 40 hao wakasimama mbele ya Mwenyezi Mungu kumtakia mwenzi wao rehma, maghfira, takhfifu ya adhabu, ila Mwenyezi Mungu anakubali dua zao, ikiwa na yule mtu naye amekuwa na amali za kuweza kukubaliwa yale maombi yanayoombwa. Ni guarantee kabisa. Na kila jamaa ya Waislamu ikiwa kubwa, kwa salama maiti ni bora zaidi. Kwa hivyo mtume asiye kugombeza hapa kuzika maiti usiku, si kama ni kitu ambacho hakifai kabisa kabisa kuzika usiku, la, huenda ikawa ni dhiki watu kulala naye maiti yule kwa hali aliyonayo, atazikwa usiku. Lakini hapa mtume anataka watu wapewe habari, waje wasimame kumwombea mwenzi wao, dua ile inayoomba ndani ya sala ya maiti ndio kitu muhimu zaidi ambacho maiti anahitajia. Yaliyobaki pale baada ya imam kutoa salamu kwenye sala ya maiti, zile Fatiha zinopigwa pale, Al-Ikhlasi dashara za pale, sijui as-salatu an-nabii dashara za pale, sijui hivi na hivi, zote hazina maana, bali ni uzushi. Wanaofanya yale watapambana nayo Mwenyezi Mungu kwa kiyama, wataulizwa kila kitu. Mwenyezi Mungu atakiulizia na anataka jawabu yake. Haya nani kayawekea sheria? Haya nani ameyafunza? Haya nani amekufundisheni? Mepata wapi nyinyi haya? Anataka jawabu. Fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim, tutawauliza wale ambao wamepelekewa ujumbe. Wala nas'alanna al-mursalin, na tutawauliza hao wajumbe wenyewe, nyinyi mliwaambia watu fanye hivi, mbona wamekuja wengi na mambo haya? Kitu muhimu kilichopo ni kile, dua ndani ya salama hizi. Hakupata mtume na alete mtu kwa hadithi ya uongo dhaifu ya kokota jani, kwamba baada ya kutoa salamu pale mtume alikuwa akisema hivi hivi hivi kuambia watu. Na kinachomsaidia tena maiti ni wakati wa kufukiwa kule kaburini kule. Mtume alikuwa akishafukiwa maiti sawa sawa, basi usimama mbele ya masahaba akawaambia, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita, mtakieni maghfira ndugu yenu sasa na mumuombe kauli thabiti, fa innahu al-ana yus'alu, kwa sababu hivi sasa mwenzenu ndio anaulizwa masuala. Nyinyi mumuombe Mwenyezi Mungu ampe kauli thabiti, mumuombe Mwenyezi Mungu ampe maghfira, na sio kumfundisha yeye. Eha, ukiambiwa dini yako nani, sema Muislamu uko na wakikuuliza nani mola wako, waambie Allah, na wakikuuliza hivi na hivi, waambie hivi. Hana nafasi mja yule kusikiliza ya duniani huku, ana mambo yamemkabili ya kupo na ya kuja. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit, na Mwenyezi Mungu huwathibitisha walioamini kwa kauli thabit, kujibia kule fil hayati dunya, tokea wanapokuwa katika dunia, wa fil akhirah, na akhirah vile vile. Lakini hata wakifundishwa vipi, wayudhillu Allahu dhalimin, kauli thabit Mwenyezi Mungu anawapotezea madhalimu, hawawezi kujibu. Mtume anasema aliyekuwa si ye wa kujibu masuala yale, hakujihusisha alipokuwa hai na mambo ya dini. Akiulizwa habari ya nani mola wako, nani mtume wako, uliko kusema nini we kuhusu huyu Muhammadi, basi hakuna cha kukijibu isipokuwa hivi. Ana malaika wale, malaika atamwambia ala la taraita wala talaita, wewe hukutambua wala hukujifundisha kusoma. Hapo ndiyo panapigwa kizu, huyo maisha napigwa, ambayo wakati huo sina hivi tena. Sasa ana uhai mwingine huko, sasa anapigwa kitu ambacho wanasikisikia rungu ile mshindo wake, wote waliokuwa ardhini, wanyama, miti, nani, ghaira thakalaini, isipokuwa wamezibiwa masikio, majini na binadamu hawasikii rungu ile. Na kama wangesikia wangezimia wote. Chuma anachosukumiwa pale anavurugwa kabisa kabisa kitu chake chote kile, na wanafikia ghadhabu ile wote waliokuwa ardhini, isipokuwa sakalaini wamezibwa kwanza wasisikie. Maana wangesikia wangekimbilia msikitini wote kutoka pale makaburini. Tena wengine wangesema tutakubia Mungu atakula kitaki leo. Akija malaika wa mauti, mati aje humu, sili sili nitakufa Mungu. Na mwingine kama atasujudu, basi atasema hapa ndipo nitakufia, hapa hapa. Laiti kama rungu hiyo ingekuwa inasikilikana, lakini wamezibwa. Akada ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Tayib, basi mtume akagombeza huyu aliyofanyiwa mambo yake mbio mbio mbio mbio mbio mbio, na wale maswahaba walifanya kwa dharura. Ziko baadhi ya riwaya zimechambua kwa urefu mambo haya, kama kwenye fiqh sunna tutakutana nayo habari hii inshallah. Walijibu mbele ya mtume hawa wakasema kwamba maiti yametaghayyara, hatukuweza kabisa kabisa kusubiri. Pamoja na hayo mtume akamwambia mpaka watu wa matangazo waje, watu wasimame kumwombea huyu, anahitajia sana kuombewa. Fadhajara nabiyu, basi mtume akagombeza an yukbara rajulu billaili, kuzikwa mtu mbio mbio usiku usiku, hata yusalla alaihi, mpaka kwanza asaliwe na watu wengi, ila isipokuwa likubali dharura yao. An yudhara insanun, atakapotezwa nguvu mwanadamu akalazimika ila dhalika, kwamba lazima afanye hivyo, hawekeki hawekeki, wiki nzima wanamtafuta baharini watu maiti wao hawajamuona, wakaja wakamuona siku ya nane, kesha nyambuka nyambuka ngozi zote, hata mati ukimgusa ngozi natoka pale mbio mbio, usiku wa manane huo huo, kwa karatai kwa kandili utamzika hapo hapo, tena hawamchukui hata popote pale pale pale kwenye fukwe bahari, watamzika pale pale, maana hatekeki tena. Illa an yuzara insanu, isipokuwa atapolazimishwa mwanadamu ila dhalika kufanya hivyo, ataziko siku siku maiti. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, na akasema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, idha kafana ahadukum akhahu, atakapomkafini mmoja wenu mwenzake ndugu yake, falyuhassin kafanahu, basi naifanye nzuri sanda yake, amheshimu maiti, asimfanyie mambo ya kuondoa njiani. Wengine vile vitambaa vya bafta vile wanavihitajia sana kwa kazi zao za kigangaganga, wana khiari kwenda kumsokota sokota maiti kwa kitambaa ambacho hakimtoshi, wanambana bana, wanataka bafta ilobakia bakia waichukue wao. Ya kazi gani wewe? Ee bwana mwenzako anakwenda mbele ya haki, sasa msiri vizuri, msiri vizuri, heshimu mwili wa ndugu yako. Basi mtume anasema atakapomkafini mmoja wenu ndugu yake Muislamu, falyuhassin kafanahu, aifanye nzuri sanda yake. Into bracket, kuna riwaya nyingine imekuja na maneno inistafa, wa mtume kasema kama ataweza, kama uwezo hauruhusu, tumewaona kina Mus'ab bin Umair wamezikwa hivyo hivyo na miguu iko nje imetokeza na majani pale kabumba bumbwa, na wale mtume kawafanyia vile kwa sababu ni mashahidi, wanatakiwa watoke makaburini mwao vile na majeraha yao yatoja damu. Inaonekana rangi nyekundu, rangi ya damu, lakini harufu yake harufu ya miski. Wanatoka na viguo vyao vya hafifu hafifu, miguuni na majani, ushahidi kamili. Wanatoka na sura walizofia, maana atafufuliwa mtu akhira kutokana na hali ya mwisho aliondokea duniani. Vile vile ndivyo tumetoka kaburini. Wa minan nasi man yakhruju min qabrihi sakranun, wako watakaotoka katika makaburi yao wamelewa chofu, wananuka pombe vinywani mwao, wanakwenda katika mahakama ya Mwenyezi Mungu huku vinywa vyao vina ushahidi kamili kwamba walikuwa walaji unga walevi, watajibu huku wananuka pombe. Wanaudhu billahi min dhalik. Akhrajahu Muslim, hadithi hii ameitoa Muslim wa Ibn al-Jarudi wa Abu Daudi wa Ahmad wa rawa al-jamlatu wa ruwiya al-jumlatu al-akhira, na imesimliwa hii jumla ya mwisho au rawa al-jumlatu al-akhira, amesimlia jumla ya mwisho hii minhu Tirmidhi, kutokana na jumla hiyo Imam Tirmidhi kasimlia hiyo ile yenye kipande inistafa, iwapo wataweza jumla ile kaisimlia Tirmidhi.